Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 1 la 17. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, care știa că a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spăle decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, căci știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis: Nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel care l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Luăm loc. O să medităm în toate aceste săptămâni, când luăm parte și la cina Domnului, la pasajul acesta din Evanghelia după Ioan, capitolul 13. De fapt, aici, când Domnul Iisus Hristos a înlocuit legământul cel vechi cu un legământ nou, când a înlocuit sărbătoarea Paștelor cu împlinirea ei, pentru că mielul pe care israeliții îl sacrificau la sărbătoarea Paștelor, cea mai mare sărbătoare a israeliților din cursul anului, pentru că era într-un fel ziua aceasta, cum se sărbătorește astăzi ziua națională a unei țări, așa era sărbătoarea Paștelor pentru israeliți, a fost ziua în care Dumnezeu a scos poporul Israel din Egipt și din care au început să existe ca o națiune, cu o entitate bine definită. Până atunci au fost robi și până atunci n-au fost națiune niciodată, pentru că Iacov a coborât în Egipt cu fiii săi, cu fiii fiilor săi, 70 de suflete au coborât în Egipt, era un trib mic, o familie extinsă, să spunem, cei care au coborât în Egipt. Însă acolo Dumnezeu i-a binecuvântat și s-au înmulțit foarte mult și au devenit un popor mare la număr. Însă erau robi, erau în robia egipteană. În ziua aceasta Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului și cu mână tare, cu braț întins, a călăuzit prin pustie și i-a dus în țara pe care a promis că le va da, pe care a promis-o lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, părinților lor. În Ezechiel 26 este numită cea mai frumoasă dintre toate țările. Și drumul lor prin pustie trebuia să fie însoțit de credință în Dumnezeu. Nu puteau străbate pustia aceasta fără credință în Dumnezeu. Încercările grele la care au fost supuși în pustie au avut scopul să-i pregătească pentru țara în care îi va duce Dumnezeu, au avut scopul și să descopere dacă în inima lor există sau nu există credință. Ne gândim că Apostolul Pavel spune același lucru și celor din Corint, la sfârșitul celei de-a doua epistole: pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înșivă cercetați-vă. Nu recunoașteți voi că Hristos este în voi, afară doar dacă sunteți lepădați. Și în final se descoperă că poporul acesta, aproape tot poporul care a ieșit din pustie, a fost lepădat de Dumnezeu pentru că au murit în pustie. În Epistola către Evrei, Dumnezeu spune că în final a nimicit pe cei care n-au crezut, pe cei care n-au avut credință în Dumnezeu. Și Scriptura spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Deci în seara aceasta, Domnul Iisus Hristos înlocuiește acest legământ vechi. Și pentru prima dată și pentru ultima dată, masa pascală, deci are loc ultima masă pascală, Domnul spune, duceți-vă și pregătiți-mi Paștele, sau ei întreabă, unde vreți să-ți pregătim Paștele? Și știm cum mi-a trimis și a găsit o odaie pregătită, gata, un om cu un ulcior cu apă. Toate lucrurile erau pregătite în providența lui Dumnezeu și casa, totul era pregătit. Și participă împreună cu ucenicii la ultima masă pascală și când se încheie această masă pascală, înțelegem că se încheie un legământ. Se încheie o perioadă istorică din viața acestui popor și din viața națiunilor și din istoria lumii și începe un legământ nou. Și atunci Domnul ia pâinea și ia paharul și spune, acest pahar este sângele legământului cel nou, care se varsă spre iertarea păcatelor pentru mulți. Și instituie ceea ce numim astăzi cina Domnului sau cina cea de taină. Numită, mă gândesc că e numită cea de taină pentru că nu într-un sens foarte bun, că doar ei nu erau foarte ascunși sau urmăriți cineva să pună mâna pe ei și vedeți că era cunoscută casa aceea și s-au dus pe uliță, au căutat pe acel om unde este odaia pregătită pentru învățătorul ca să mănânce paștele cu ucenicii lui și s-au dus toți în casa aceea într-o odaie de sus pregătită, gata, de taină, pentru că în taină, fără de legea lucra la cina aceasta, la masa aceasta. Era taină pentru că niciunul din ucenici nu știa exact ce se întâmplă. Domnul spune, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Și era o taină pentru ei, era un lucru ascuns pentru ei, era ceva cu totul neașteptat. Nu puteau să-și imagineze așa ceva, că s-ar putea întâmpla lucrul acesta. Și că noaptea aceasta toți veți găsi un prilej de potignire în mine, că toți veți risipi ca să se împlinească Scripturile. Voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Și știm că Petru i-a făcut semn ucenicului Ioan să întrebe cine este și în final Domnul îl descopere pe acela care este și chiar îi vorbește direct și totuși rămâne o mare taină pentru ucenici noaptea aceasta, probabil cea mai grea noapte din viața lor, cum am și cântat, când drumul meu e întunecos, foarte întunecos le-a fost drumul în noaptea aceasta. Chiar și pentru Petru care spune, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele, niciodată nu vei spăla picioarele. Vedeți ce tainice sunt lucrările lui Dumnezeu și ce greu poate omul să înțeleagă ceva din lucrările lui Dumnezeu, pentru că Petru spune, acum niciodată nu vei spăla picioarele. Credeți că Petru credea ceea ce spune? Eu cred că el credea. El credea că Domnul nu-i va spăla niciodată picioarele, că nu-i va da, nu-l va lăsa pe Domnul să-i spele niciodată picioarele și cât timp a trecut până el le-a spălat? Câteva minute. În câteva minute Domnul i-a spălat picioarele. Și nu numai că i-a spălat picioarele, dar Petru trece în partea, în cealaltă extremă. Nu numai picioarele, Doamne, nu vei spăla picioarele niciodată. Și după aceea când Domnul îi spune, dacă eu nu te spăl, nu vei avea parte deloc cu mine. Parcă cuprinde frica, dacă am auzit și noi aceste cuvinte. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine, adică vei fi separat de mine pentru totdeauna. Doamne, acum nu numai picioarele, și mâinile, și capul, și iarăși. Nu înțelege despre ce este vorba. Foarte tainice sunt lucrările lui Dumnezeu, de aceea este nevoie de descoperirea lui Dumnezeu, de descoperirea Duhului Sfânt, ca să fim părtași și noi, firii dumnezești și lucrărilor lui Dumnezeu. Și tainică este cina Domnului, până când va veni Domnul Iisus Hristos în împărăția Lui. Nu voi mai bea din rodul viței până când îl voi bea nou în împărăția Tatălui meu. Rămâne această formă de împărtășire la masa Domnului. Rămâne paharul, rămâne pâinea frântă, din care toți luăm o parte și la care toți mărturisim moartea Domnului și revenirea Domnului Iisus Hristos, însă ceea ce se va descoperi este încă tainic. Este încă o așteptare, așa cum a fost o așteptare pentru evrei timp de sute și poate peste 2000 de ani, o așteptare pentru evrei să vadă împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Așteptau să vină Mesia, așteptau să vină un răscumpărător, așteptau să vină un eliberator, un mântuitor. Și de fiecare dată când sărbătoreau sărbătoarea Paștelor, ei mărturiseau că sunt străini și călători pe pământ, pentru că trebuiau să stea, să fie cu mijlocul încins, cu încălțăminte în picioare și cu toiagul în mână. Așa trebuiau să sărbătorească sărbătoarea Paștelor, adică ca niște oameni care sunt pregătiți de călătorie, pregătiți de plecare. La fel, cina Domnului ne spune și nouă că suntem străini și călători. Că suntem în așteptarea sau în căutarea unei patrii mai bune, nu cea din care am plecat, Și nici ei nu o căutau pe cea din care au plecat. De fapt, țara Canaanului în care Dumnezeu i-a dus, dacă am compara-o cu celelalte țări, chiar din Orientul Mijlociu, de acolo, n-ar fost chiar cea mai frumoasă țară dintre toate țările din lume. Nici astăzi nu este. Au făcut să înflorească pustia, așa cum spune în Isaia 35. Israeliții, cu mijloacele moderne, cu tehnologia modernă, au luat apa din Iordan, din Marea Galilei, au irigat suprafețe întinse, sunt câmpii, sunt livezi întregi de portocal, de arbori citrici și au florit pustia. Însă, tot citind în Scriptură, vedem că ei vorbeau de Liban, de țara Libanului. Cât de frumos este Libanul, de munții Libanului, de Libanul s-a cotit ca un fel de Eden pe pământ, foarte frumoasă țara Libanului, totuși nu li s-a dat lor această țară a Libanului și nu li s-a dat literalmente cea mai frumoasă țară de pe pământ pentru ca inima lor să nu se lege nici măcar de această țară în care a dus Dumnezeu, pentru că chiar și țara Canaanului era o imagine a ceea ce urma să vină, așa cum și sărbătoarea Paștelor era o imagine a ceea ce urma să vină. Ioan Botezătorul, când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, a văzut împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. A văzut realitatea mielului pascal, semnificația mielului pascal. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mielul pascal izbăvea de la moarte pe întâiul născut din fiecare familie. Însă iată că a venit Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care izbăvește de la moarte lumea întreagă. Pe toți cei care cred în El, tuturor celor ce L-au primit, adică celor care le-a dat, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Era de taină cina aceasta și seara aceasta, pentru că ce se întâmpla aici, lucrarea aceasta a fost o lucrare tainică, a fost o lucrare neobișnuită. Am spus și data trecută că Domnul pentru prima dată a făcut lucrarea aceasta, era lucrarea unui rob. Spălarea picioarelor era lucrarea robului sau era lucrarea pe care o făcea cel de condiție socială inferioară, altuia care era pe scara socială mai înalt. Și în general însă era lucrarea robului sau a robilor. Robii erau cei care spălau picioarele. Și Domnul Iisus Hristos împlinește în seara aceasta și o prorocie și mai multe profeții prin care Dumnezeu vorbește în vechime și prin prorocul Isaia și prin alți profeți. Iată robul Domnului cel neprihănit. Fiul omului a venit nu să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Și era o seară de taină și era tainică întâlnirea aceasta și cuvintele Domnului Iisus Hristos erau tainice, pentru că doar El știa toate lucrurile. El știa tot ce se întâmplă. Ucenicii nu înțelegeau aproape nimic din ceea ce se întâmplă și nici din ceea ce urma să se întâmple. Și de trei ori citim în pasajul acesta că Iisus știa. În versetul 1. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. Cine știe când îi sosește ceasul să plece din lumea aceasta? Apostolul Pavel spune, clipa plecării mele este aproape, dar nu știe care este. Domnul știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta. Noi putem să intuim unele lucruri, că se apropie unele evenimente, însă Domnul știe exact fiecare eveniment, toată istoria lumii. Domnul știe exact și inima noastră și evenimentele din viața noastră și istoria noastră. Știa exact ce urmează să se întâmple cu ucenicii. Pentru că El este Dumnezeu și El știe toate lucrurile. În Evanghelia după Ioan, capitolul 2, ne este spus că Domnul n-avea nevoie să-i facă cineva mărturisiri despre om. Noi avem nevoie să ne spună, știi ce a zis, știi ce gândește cu tare, sau ce a gândit despre tine, sau ce a spus despre tine. Domnul n-avea nevoie să-i spună nimeni nimic despre niciun om, pentru că El însuși știa ce este în om. El știe tot ceea ce este în om. Iisus le cunoștea gândurile. Au venit farisei, cărturari, învățători ai legii să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos, dar Iisus, care le știa gândurile, le-a zis, le cunoștea gândurile. Și cât de întunecată e mintea omului? Pentru că dacă gândești ceva în mintea ta și cineva îți vorbește și îți spune gândurile, îți spune ceea ce gândești și te și îndeamnă și te și îndreaptă și îți arată calea pe care trebuie să mergi și totuși acești oameni au refuzat, s-au împietrit foarte mult și dimpotrivă căutau chiar să-l omoare pe Fiul lui Dumnezeu. Cât de întunecată poate să fie inima omului. Versetul 3. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Iisus știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce. Știa că este creatorul tuturor lucrurilor. Știa că toate lucrurile sunt în mâna lui, că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Pentru că el a fost prezent la creație, cuvântul, Dumnezeu a zis să fie și a fost. Și cuvântul s-a făcut trup, acum și era în persoana Domnului Iisus Hristos, știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Tot în noaptea aceasta îi spune lui Petru, bagă sabia în teacă, Simone, cine scoate sabia de sabie va pieri. Nu crezi că aș putea să rog pe Tatăl să-mi pună la dispoziție 12 legiuni de îngeri? Nu crezi lucrul acesta? 12 legiuni, o legiune avea vreo 12.000 de soldați, 12 ori 12, 144.000 de îngeri, un singur înger într-o singură noapte a omorât 144.000 de asirieni, cea mai mare și cea mai puternică armată a lumii? Deci, de unde atâtea zeci de mii sau sute de mii de armate? Și nu crezi că aș putea să rog pe Tatăl să-mi pună la dispoziție 12 legiuni de îngeri? Însă el știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, avea toată puterea. Toată puterea mi-a fost dată în ceruri și pe pământ. Și totuși, nu s-a folosit de puterea pe care Tatăl i-a dat-o. Nu s-a folosit de faptul că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, de autoritatea pe care o avea, ci s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Greu de înțeles. Sunt atât de tainice aceste lucruri pentru noi. Să ne imaginăm un om care are mare putere, are mare influență. Și totuși el renunță și la puterea și la drepturile și la influența lui și se lasă să fie batjocorit de toți ceilalți asupra cărora el are putere, pe care ar putea să-i spulbere cu suflarea gurii lui, pe toți. Dar și totuși se supune și lasă pe aceștia să-l scuipe, să-l batjocorească, să-l hulească, să-l ia și să-l biciuiască. Și cum s-ar putea explica toate acestea? De ce a făcut toate acestea Dumnezeu însuși? Pentru că ne-a iubit. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Cine poate să înțeleagă? Nu există grad de măsură sau de comparație. Când se spune atât de mult a iubit de Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, nu se poate măsura. Acest atât de mult nu se poate măsura. Nu se poate spune mai mult decât atât de mult. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. S-a dezbrăcat pe sine însuși, spune în Filipeni 2, ce se numește kenoza Christi, Fiul lui Dumnezeu, Hristos, s-a dezbrăcat pe sine însuși de dumnezeire și s-a îmbrăcat cu acest trup de carne, ca și noi. Și s-a supus morții și s-a lăsat să fie dat în mâinile celor fără de lege. Însă a știut că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini și acest lucru era în mâna lui. Pentru aceasta a venit. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Chiar și fapt, ceea ce făcea acum era unul din lucrurile care i-au fost date în mâini. Și Fiul lui Dumnezeu avea control peste toate lucrurile. Și în grădina Ghețiman și aici, în seara cinei, și pe cruce, când a fost răstignit între tâlhari, tot timpul toate lucrurile au fost în mâna lui. Și a ieșit biruitor asupra mormântului, asupra morții, pentru că nu putea să-l țină legăturile mormântului. Erau cuvintele profeției. Tot Domnul întreabă într-o altă situație, dar cum se va împlini Scriptura care zice? Fiul lui Dumnezeu nu putea să facă ceva în contradicție cu Scripturile, care erau cuvântul însuflat al lui Dumnezeu. Cuvântul care s-a făcut trup. Nu putea să acționeze și să facă ceva care să anuleze cuvântul care s-a spus de veacuri până acum, ci dimpotrivă a venit, credeți că am venit să stric legea? N-am venit să o stric, ci am venit să o împlinesc. Fiul lui Dumnezeu a venit să desăvârșească toate Scripturile Vechiului Testament. Și mai citim încă într-un verset că Domnul știa, versetul 11, că știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis, nu sunteți toți curați. Domnul știe și cine este curat și cine nu este curat. În unele situații am trecut prin situații de felul acesta în care unele persoane se potigneau. Unii care obișnuiau să se uite la alții, să tot analizeze, să tot judece, să tot critice ce se întâmplă în prejur și să spună cum de-o lua cina persoana respectivă. Deci să vină să mă întrebe pe mine cum de-o lua cina persoana respectivă. Deci, nu știu cum o luat-o, dar știu că este responsabilitatea fiecăruia să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Dar mă întrebam, mă uitam la persoana asta care venea să-mi spună așa ceva și mă gândeam că e mai nenorocită decât cealaltă. Un om care vine și gândește așa ceva, care vine și spune așa ceva, este un om care se uită în stânga și în dreapta, se uită la altul, se compară cu altul, disprețuiește pe altul, judecă pe altul. De unde știi ce se întâmplă în inima omului? Cine știe gândurile din inima omului? Cine cunoaște inima omului? Și mă gândesc că probabil la aceeași cină a Domnului a participat și el, văzând pe altul și potignindu-se cum de-a luat celălalt parte la cina Domnului, și el s-a văzut îndreptățit și a luat și el cina împreună cu celălalt și el s-a văzut îndreptățit ca și fariseul în templu și cu vameșul. Amândoi au venit să se închine lui Dumnezeu, amândoi au spus o rugăciune acolo, însă fariseul în mintea lui, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta. În realitate, când au plecat de acolo, ceea ce s-a întâmplat în ceruri și cum a fost primită închinarea lor, a fost exact pe dos decât a gândit omul acesta. Vă spun că mai degrabă vameșul acela s-a dus acasă îndreptățit. Iisus știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta și pentru că iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Iisus știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Iisus știa că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce. Domnul știa de unde vine și Domnul știa unde se întoarce. Și acum multe din aceste lucruri le știm și noi, pentru că Domnul ni le-a descoperit. Îi spune lui Petru: Simone, ceea ce fac eu acum, tu nu pricep, dar vei pricepe după aceea, vei înțelege după aceea. Și Simon a înțeles după aceea lucrurile acestea și ni le-a spus și nouă în cele două epistole și ceilalți apostoli au înțeles și ei. Și înțelegem și noi o parte din aceste lucruri, o parte din ele le înțelegem și noi, pentru că cunoaștem în parte și prorocim în parte, spune Apostolul Pavel, în parte înțelegem și o parte din aceste lucruri, pentru că, de exemplu, dacă aș citi versetul 17, dacă știți aceste lucruri, sau să citesc mai înainte, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Deci cât ce știm, ce înțelegem, cât înțelegem. Înțelegem în parte. Unii înțeleg într-un fel, alții înțeleg într-altul, unii înțeleg că trebuie să ne spălăm picioarele unii altora și după cina Domnului ne ducem într-o altă cameră și luăm lighene și acolo ne spălăm unul altuia picioarele. Așa înțeleg și atât înțeleg din asta, însă ucenicii n-au înțeles mare lucru din ce s-a întâmplat aici, deși spălarea picioarelor era obișnuită, în toate casele se făcea în Israel, nu numai în Israel, ci în Egipt, ci în tot Orientul se practică spălarea picioarelor și arabii practică spălarea picioarelor, nu cred că vine strict de la iudei. Era ceva cultural și era ceva necesar și era ceva igienic acolo, spălarea picioarelor, însă omul este înclinat spre ritual și ușor ar accepta un ritual și mult mai ușor ar accepta acest ritual al spălării picioarelor decât realitatea slujirii și a smereniei și a dezbrăcării de sine însuși. Pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat, a luat un ștergar, a luat un lighean și a început să le slujească. Asta e infinit mai greu decât să participi la acest ritual al spălării picioarelor. Pentru că chiar aplicând acest ritual fizic al spălării picioarelor și acolo dacă participi și privești la ce se întâmplă și chiar într-o comunitate, într-o biserică care înțelege atâta și în felul acesta și acolo vei vedea că nu toți înțeleg așa, din biserica respectivă, o parte din ei înțeleg asta, la spălarea picioarelor rămân poate 10% din membrii bisericii și se duc separat și din acei 10% care rămân în urmă, înțelegerea e și mai limitată deja pentru că ei cam știu dinainte cine cui spală picioarele. Deci se cunosc doi care sunt prieteni mai apropiați și ei spală picioarele unul altuia. Deci din 10% se reduce pe la 0,1% înțelegerea chiar și în felul acesta. Însă nu spălarea fizică a picioarelor unii altora are sens. Pentru că mă gândesc că toți vin spălați la biserică, la casa Domnului. Deci ar fi o aberație. Deci să venim, chiar să avem nevoie să ne spălăm picioarele aici la casa Domnului, însă Domnul spune, cine s-a scăldat nu are nevoie să îi se spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Deci picioarele lor nu erau curate, ale ucenicilor, Și de fiecare dată când ei veneau și intrau în casă, picioarele lor nu erau curate. În Orient este cald, este praf, se umblă în sandale, picioarele se umplu de praf. Și noi vara experimentăm același lucru. Te duci numai până în oraș, dacă umbli în sandale, te întorci înapoi, deja când te speli, e neagră apa de pe picioare. Asta era practica când intrau în casă și e foarte bună practica aceasta și este igienică și spălarea picioarelor te înviorează tot. La fel, deci dacă ți-e frig sau așa și îți pui picioarele în apă caldă, iară se schimbă tot. Dacă ți este foarte cald și îți pui picioarele în apă rece, iară se schimbă starea întregului organism. Deci ei aveau nevoie să li se spele picioarele. Era ceva necesar pentru ei. În schimbând în contextul, deci dacă ne-am duce mai nord, dacă ne-am duce pe la Polul Nord și pe la Eschimoși și le-am vorbit de așa ceva, păi nu se poate, la minus 50 de grade, cum să se împlinească, cum să se aplice așa ceva. Însă, înțelegem că are multe semnificații seara aceasta și lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o și că ceea ce Domnul spune, eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu, ne cheamă să avem, spune Apostolul Pavel, să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. A luat chip de rob și a slujit celorlalți. A făcut o lucrare de rob pentru ceilalți. Și când Apostolul Pavel vorbește despre slujirea lui Dumnezeu și despre slujirea lui Hristos, cuvântul pe care îl folosește este oida, adică slujire ca rob. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, adică sau slujitor al lui Iisus Hristos, când spune despre Timotei că a lucrat împreună cu mine ca un rob împreună cu, sau ca un fiu împreună cu tatăl său, peste tot apare slujire ca rob. Adică cea mai grea muncă care se putea imagina. Și munca cea mai de jos, cea mai brută. Și acolo s-a coborât Fiul lui Dumnezeu și acolo ne cheamă și pe noi să ne slujim unii altora în dragoste. Și așa vor cunoaște oamenii că suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții, cum se manifestă dragostea, nu? Domnul să te binecuvinteze cu un zâmbet frumos și gata. Du-te, mănâncă, încălzește-te și ne întâlnim duminica viitoare. Deci nu așa se manifestă dragostea, nu, asta nu se răspândește, nu se transmite nicăieri, nimeni nu percepe nimic din așa ceva. Pentru că iubea pe ai săi care erau în lume, a iubit până la capăt și s-a dezbrăcat pe sine și a luat ștergarul și le-a spălat picioarele, adică s-a coborât până jos de tot și a făcut munca de rob. Ei, lucrul acesta se transmite, vedeți că nimeni nu a putut să rămână indiferent la așa ceva. Și n-au uitat niciodată, toată viața lor n-au uitat seara aceasta ucenicii. La un așa fel de slujire ne cheamă Dumnezeu pe fiecare din noi. Așa biserica primară a răsturnat, a răscolit lumea prin felul acesta de viață, prin felul acesta de slujire. Au cunoscut romanii și au cunoscut barbarii din Imperiul Roman, au cunoscut pe creștini nu prin evanghelizările de pe stadioane sau din arenele sau din teatrele romane, că nu aveau dreptul să intre acolo și nu puteau să facă evanghelizare, dimpotrivă erau prigoniți, erau împrăștiați peste tot, se adunau prin catacombe, prin peșteri, prin case, pe unde apucau, se adunau la rugăciune. Nu așa au cunoscut ei Evanghelia și l-au cunoscut pe Dumnezeu. Și i-au cunoscut pe acești creștini prin felul lor de viață, prin actele lor, prin slujirea lor, cum au slujit dușmanilor lor. Gândiți-vă că oamenii aceștia nu aveau Noul Testament. Niciunul din ei nu avea Noul Testament. Avem Biblia, o ducem în buzunar cu noi și imediat scoatem și căutăm și citim și evanghelizăm pe cineva și îi spunem. Nu făceau așa ceva, nu aveau așa ceva. Erau puțini cei care cunoșteau legea și Vechiul Testament. Deja biserica se răspândea printre greci în Imperiul Roman și aceștia nu știau nimic din legea lui Moise la început. Erau iudei și prozeliți, ei mai cunoșteau legea lui Moise, dar ceilalți nu mai știau nimic din legea lui Moise. Gândiți-vă câtă cunoștință aveau la dispoziție. Erau apostolii, au apărut evangheliile care circulau, dar destul de greu, pentru că erau copii puține, sau spune epistola din Colose să fie trimisă și în Laodiceea și voi să citiți epistola care sau scrisoarea care vă va veni din Laodiceea. Vă dau un exemplu, un lucru pe care îl făceau creștinii. Deci, fără să vorbim acum de felul în care mureau, de felul în care erau persecutați, de felul în care se rugau pentru dușmanii lor, de felul în care cântau atunci când erau duși la moarte. Deci așa ceva, un creștin care murea în felul acesta în arenă, statistic, în perioada aceasta a istoriei, convertea 10 oameni. Deci fără să facă nimic, fără să predice nimănui, felul în care murea un creștin pentru credința lui în numele Domnului Iisus Hristos, 10 oameni din tribună. care veneau să se distreze, care veneau ca la circ, care veneau să vadă filme de groază în realitate, nu pe ecran, că și atunci lumea era înclinată spre violență, ca și astăzi, jocuri de groază pe calculator, păi văd un copil într-o zi la mine în casă acolo și umbla, opriți ceva, nu știu ce, că n-avea, o lua ceva în mână și, destroy the planet, distruge planeta, striga numai prin casă, distruge planeta și mă uitam la el și mă întrebam, parcă văd un monstru, un copil de 6 ani care urlă prin casă și strigă, distruge planeta. Nu era de aici, era venit de peste mări și țări. Dar de unde știe așa ceva? De unde a văzut asta? De pe ecrane, de acolo învață lucrul ăsta și așa se joacă, distruge planeta și când îi se dă ocazia, distruge planeta. Asta se întâmplă. Ei, lumea era înclinată spre violență și atunci. Și în circurile romane și în teatrele romane, pentru că cine se îndreaptă spre violență nu se satură nici de violență. Și cine se îndreaptă spre imoralitate nu se satură nici de imoralitate. Omul este o frământare de pofte neîmplinite, spune Solomon. Deci cu cât încearcă mai mult, cu atât vrea și mai mult și se afundă și mai tare, până când se distruge cu totul. Asta e lucrarea diavolului. Hoțul vine să fure, să junghie și să prăpădească. Însă fiul omului a venit ca oile lui să aibă viață și să aibă din belșug, să fie izbăviți, să fim izbăviți din acest fel de deșert de viețuire moștenit de la părinții noștri. Deci am spus că vă dau un exemplu. Cum au cunoscut romanii, cum au cunoscut barbarii? Cum îi cunoșteau pe acești oameni? Erau niște oameni cu totul diferiți. A fost un sociolog care a făcut o analiză a societății creștine, să spunem. El nu avea treabă cu credința. El a luat sursele istorice, documentele, să vadă cum s-au comportat acești creștini în viața lor, în relațiile lor cu ceilalți și o să vă aduc concluziile lor. Concluziile lui, el a descoperit câteva lucruri. Ce făceau acești oameni? Și au descoperit că acești oameni, în contextul istoric în care trăiau, în contextul cultural în care trăiau, acești oameni acționau cu totul împotriva istoriei și cu totul împotriva culturii din care făceau parte. Ce era cultural, ce era acceptat în cultură, cum mergeau toți oamenii cu puhoiul, cum mergeau înainte, ei acționau invers, ei acționau altfel, erau cu totul diferiți de obiceiurile celorlalți, viața lor era cu totul diferită. Păi așa o comunitate nu poate rămâne ascunsă, așa o comunitate vorbește de la sine, foarte tare vorbește, când cineva se poartă total diferit decât modul acceptat, așa cum era Imperiul Roman, era deja într-o stare de dezintegrare morală foarte accentuată. Oamenii aceștia erau niște oameni de o integritate morală exemplară. Era obicei în Imperiul Roman ca dacă se năștea o fată sau dacă se năștea un copil handicapat, să-l scoată afară în stradă, să renunțe la el. Și ce se întâmplă? Dacă cineva îl ia sau să moară acolo, era abandonat. Deci ei nu-ți, pentru că era o societate orientată spre plăceri și spre distracții. De acolo veni și vorba, dați mulțimii pâine și circ. Dați-i pâine și circ și atunci veți stăpâni mulțimea. O lume înclinată spre plăcere, spre distracție și ei nu puteau, le strica viața. Un copil handicapat, păi de acum înainte atâția ani să ai grijă de copilul ăsta și să-l vezi mereu, să ai mereu imaginea asta, nu suportau așa ceva și îl scoteau și l-aruncau afară. Creștinii veneau și adunau acești copii de pe stradă și duceau în familiile lor și creșteau. Așa ceva nu putea să rămână ascuns. Ce lucrări făceau acești oameni? Cum erau cu totul diferiți, pentru că ei înțelegeau că viața este sacră, viața este din Dumnezeu, fiecare are dreptul la viață. E, cum se întâmplă astăzi, întreb eu, de lumea creștină și de mărturia creștină care se aduce astăzi, când viața înseamnă atât de puțin. O lume iarăși îndreptată spre consumație, spre consumerism, spre îmbuibare de mâncare și băutură, spre sărbători, spre distracție, spre plăceri, îndreptată și merge toată lumea în direcția asta. Creștinii cum se comportă? Care-i mărturia lor? Care, ce înseamnă dragoste de Dumnezeu? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Păi da, noi împărțim tractate, noi ne rugăm, noi facem evangelizare, noi facem vocea Evangheliei, noi avem televiziune creștină. Toate astea nu mărturisesc nimic. Nimeni n-aude nimic, nimeni nu vede nimic. Nu se întâmplă absolut nimic. Ei făceau altceva. Nu aveau nimic din toate acestea. Păi da, le facem pe toate astea, dar noi facem și avorturi, cum face lumea și curmăm viața. Le facem pe toate astea, dar noi și mințim cum mint ei sau ne și folosim de conjuncturi ca să ne meargă nouă bine. Le facem pe toate astea, dar noi trăim și noi așa cum vrem și cu cum să ne meargă bine, cu tot felul de compromisuri. Că unul zice, eu nu pot să predic împotriva minciunii, că eu mint la servici în fiecare zi. Eu spus în biserică așa ceva. Puteți să vă închipuiți? Deci să vin aici să predic cuvântul lui Dumnezeu și eu nu pot să predic împotriva minciunii, că eu în fiecare zi la servici mint. Ce ar fi urmat? Închide cartea, pune-te pe genunchi acolo, cere-ți iertare Domnului că ești descalificat pentru orice fel de lucrare și dacă Domnul îți dă harul, Doamne, ajută-mă mâine să mă duc să-mi dau demisia de la serviciul ăsta. Deci asta ar fi fost poate lucrarea normală, logică, care trebuia să o facă în momentul acela. Dar nu a făcut-o și nu o face. Deci mărturia este cu totul compromisă. Pentru că astăzi sunt națiuni care s-au numit creștine și sunt creștini care ajung să accepte așa ceva și vedeți că e un genocid în țara asta. Aproape întreaga populație a României în 18 ani a fost decimată. Deci aproape cât ar vrea, în jur de 18 milioane de copii omorâți în acești 18 ani și să nu spună cineva că acești 18 milioane de copii au fost numai din mame ortodoxe sau romano-catolice. Că asta ar fi o înșelare și mai mare decât catastrofa aceasta care există. Vedeți, în Occident e mult mai simplu și mult mai ieftin ca pe un bătrân care e în comă sau pe o persoană care e în comă să-i se facă o injecție letală sau ce știu eu ce fel în care să moară. Pentru că nu-i mai util societății, nu mai este util familiei și să scăpăm de el și să rămână cei care sunt utili, cei care sunt puternici, cei care sunt frumoși, cei care sunt sănătoși, cei care se pot distra, cei care pot produce ceva în lumea aceasta, pentru că ceilalți ne încurcă. Este un stat în America, pe acolo, prin Nord-Vest, nu știu dacă nu prin Oregon sau undeva pe acolo, că e mult mai ușor și mult mai simplu și mult mai ieftin și chiar pe gratis eutanasia în Detroit. Deci eutanasierea e gratuită. Însă, dacă vrei tratament pentru ca omul ăsta să trăiască, trebuie să plătești din greu. Să plătești bani din greu. Și omul nu poate să plătească și ei se oferă, uite, pe gratis, am scăpat, am rezolvat problema aceasta imediat. Așa merge lumea, așa merge curentul. Iisus știa că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce și pentru că iubea pe ei săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Domnul știa totul. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Viața creștină este cu totul altfel. Voi sunteți în lume, dar nu sunteți din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Oamenii aceștia erau cu totul diferiți. Când au ajuns, cred că în Tesalonic, iudeii au venit și au spus, dați ajutor. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Ei se ridică împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat Iisus. Știți ce însemna asta? Asta însemna sentință de moarte. Să fii acuzat de așa ceva, că te ridici împotriva poruncilor cezarului, adică împotriva împăratului Romei și să susții în același timp că există un alt împărat Iisus, care este împărat. E sigur că era răstălmăcită afirmația aceasta, însă se aduceau acuzațiile cele mai grele la adresa creștinilor, însă în același timp se recunoștea lucrarea lor și ce rămânea în urma lor, oamenii aceștia au răscolit lumea. Omul acesta a umplut toată Asia cu învățătura lui, spunea un Efes. Toată Asia a umplut-o cu învățătura lui, spunea despre Apostolul Pavel. Și a tras mulțimi, mare norod a tras de partea lui. Oamenii nu puteau să înțeleagă că nu-i de partea lui Pavel, că Pavel nu a înființat el un partid politic și nu încerca el să facă o revoluție sau o răscoală în Imperiul Roman, ci Pavel trăgea pe oameni de partea lui Hristos, așa cum și el a fost atras de partea lui Hristos și încerca să-i convingă prin Scripturi că Iisus este Hristosul. Sau să-i scoată, să-i smulgă din idolatrie, din închinarea la tot felul de zei și de zeități și să-i aducă și să le descopere pe Dumnezeul adevărat, Creatorul Cerului și al pământului. Era un pericol aici, era un pericol la masa Domnului, era un pericol ascuns, răul era prezent acolo, Domnul cunoștea și lucrul acesta. Era o lucrare de subversiune a dușmanului, însă și asta făcea parte din planul lui Dumnezeu. Și asta este o încurajare pentru noi, cum a fost și pentru ucenici, că răul este prezent, noi nu vom scăpa de rău nicăieri, fizic, răul este prezent fizic, oriunde, în orice loc unde s-ar duce cineva, răul este prezent fizic. Însă, dacă noi ne-am gândit la rău și dacă am fi preocupați de rău, atunci am trăit mereu cu frica în sân, că răul acesta oricând ne-ar putea face nouă rău și nouă ne-ar putea merge rău din pricina răului care este prezent. Încurajarea și îmbărbătarea pe care Domnul o aduce este că El are control și asupra răului și că în providența Lui și în tot știința Lui El lasă și răul acesta să fie prezent și răul acesta este necesar ca să fie prezent. Nu că am avea noi nevoie de El sau că se va întâmpla ceva bun cu răul în final. cu răul nu se va întâmpla nimic bun. Răul este condamnat la pieire, este făcut pentru distrugere. Însă tocmai răul care este aici și de care diavolul vrea să se folosească ca să ne distrugă, tocmai acest rău este folosit de Dumnezeu pentru împlinirea planului său. Dumnezeu are nevoie și de acest rău. Dumnezeu a răbdat, Dumnezeu a cum spune, că de niște vase ale mâniei. Dumnezeu a răbdat niște vase ale mâniei folosite sau făcute pentru mânie, cum și Dumnezeu a așteptat multă vreme și a lăsat pentru ca să împlinească planul pe care l-avea pentru poporul său și pentru copiii săi. Și Dumnezeu l-a lăsat și pe Iuda 3 ani și jumătate. Tot timpul Domnul a știut. De când l-a ales, nu v-am ales eu pe toți cei 12 și totuși unul dintre voi este un drac. Și vedeți că Domnul umple cu un drac în grupul acesta 3 ani și jumătate. Și nu-l scoate afară. Nu ne-am gândit, de ce nu l-ar fi ales numai chiar acum, cu 2 săptămâni înainte? De ce să-mi producă disconfort și așa neplăcere timp de 3 ani și jumătate? Că răul e aici, este un drac aici cu noi, care umblă, care fură, care ia banii din pungă și Domnul îl lasă în pace să facă ce vrea și îl lasă până la sfârșit. Și răul merge până la sfârșit. Așa cum și neghina și grâul merg până la sfârșit. Că au spus lucrătorii, Doamne, nu vrei să ne duce să smulgem neghina? Cine a făcut? Un dușman a făcut lucrul acesta. Dușmanul pune neghina acolo. Însă Domnul se folosește chiar și de prezența neghinei și de prezența răului. Lăsați-le până la seceriș. Răul și binele merg până la seceriș. Cei drepți și cei nedrepți merg până la seceriș, până la judecată, până la judecata viitoare. El va despărți atunci pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Pentru că el cunoaște. El cunoaște inima, el cunoaște gândurile, el știe totul. El este judecătorul cel drept și el împarte și toți cei drepți vor găsi judecata aceasta dreaptă. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările răului. Și chiar răul lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit lui Satan să-i facă mult rău lui Iov. Era îngăduit de Dumnezeu, era cunoscut de Dumnezeu. Iov nu știa, nu înțelegea ce se întâmplă. La sfârșit îi se descopere lucrarea lui Dumnezeu și ceea ce a fost în urmă. Însă cum a lucrat tot răul acesta pentru Iov? A lucrat spre bine. A lucrat spre binele lui Iov și l-a adus și pe Iov într-o stare de smerenie, de pocăință înaintea lui Dumnezeu și spune, am vorbit despre lucruri care sunt prea înalte pentru mine, despre lucruri pe care nu le pricep. Am spus odată, am vorbit de 2 ori și nu voi mai adăuga nimic. Mie silă, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Și după această rugăciune a lui Iov, spune Scriptura că Dumnezeu l-a ridicat pe Iov din cenușă, din starea nenorocită în care era și l-a adus iarăși în starea lui dinainte. Nu numai atât. Deci totul se aduce și totul se înmulțește, totul se multiplică și i-a dat de 2 ori, adică profitul a fost de 100% pentru Iov. 100% profit. Cine dă 100% profit astăzi? Profitul pentru Iov a fost 100%. Spune Domnul că nu-i nimeni care să fi lăsat pentru mine, pentru împărăția lui Dumnezeu, case, frați, holde și așa mai departe și să nu primească de 100 de ori mai mult. De 100 de ori mai mult, eu cred că e 100%. Înseamnă să primească 100% profit în viacul acesta și în viacul viitor, viața veșnică, împreună cu prigonii. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. În final, răul va fi nimicit. Însă până atunci, răul este prezent și răul lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ne vom apropia acum de masa Domnului. Și masa este a Lui și El știe toate lucrurile și am citit aici de 3 ori că Iisus știa. Și Iisus știa și știa și știa dinainte și știa de la început pentru că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini. Domnul știe și ce gândim noi și ce înțelegem noi și ce nu înțelegem noi. Domnul știe inima noastră, Domnul știe gândurile noastre, Domnul știe cuvintele noastre înainte de a le rosti. Totul este descoperit și gol înaintea celui cu care avem de a face. Și Domnul ne cheamă să ne cercetăm fiecare din noi și să mâncăm din pâinea aceasta și să bem din paharul acesta. Căci prin credință am ajuns în această stare de har în care suntem. Și pentru că Domnul i-a iubit pe ai săi până la capăt, Domnul ne cheamă și pe noi. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Am citit aici că ucenicul, robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel care l-a trimis. Însă în altă parte spune, orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Așa cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și am văzut două, trei aspecte a ceea ce înseamnă iubirea de frați și iubirea de oameni. La ce au fost dispuși acești oameni, cum au trăit, cum au ajutat pe ceilalți, cum s-au comportat în lumea în care trăiau ca niște străini și călători, ca niște oameni ciudați, cu totul diferiți de ceilalți, cum au transformat lumea în 300 de ani, tot Imperiul Roman a fost câștigat. Probabil în jur de 8-10% din populația Imperiului, pe la anul 300 erau creștini, însă Imperiul Roman era tot afectat de viața acestor oameni, de ceea ce predicau ei, toate structurile din Imperiul Roman s-au prăbușit și biserica era peste tot, credincioși erau peste tot, erau cunoscuți peste tot și Constantin cel Mare renunță la lupta aceasta de nimicire a creștinilor și schimbă foaia și pagina istoriei pe dos. A fost un împărat, Iulian Apostatul, care a vrut să extermine creștinii, să-i termine cu ei pe tot Imperiul, să nu mai existe niciunul. Și omul acesta a murit în chinuri îngrozitoare. Pe de aia e și numit Iulian Apostatul, adică lepădatul. Striga în chinuri îngrozitoare pe patul morții: a învins galileene. O viață întreagă a luptat să nimicească pe urmașii lui Hristos, pe urmașii prorocului din Galileea. Și a murit cu aceste cuvinte în gură: a învins galileene. Oricum va învinge și întotdeauna va învinge. Știați că Iisus va învinge în final. Nu toți știm. Iisus va învinge în final. Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Și dacă El a biruit păcatul și moartea și El va învinge în final, și noi vom fi biruitori împreună cu El. Ei vor fi biruitorii fiarei, dar El biruiește fiara. Însă pentru că noi suntem cu El împreună și noi suntem biruitorii fiarei. Să avem din nou 2-3 minute de liniște, de meditație, de cercetare a inimii și de curățire a inimii și să ne rugăm ca Domnul să ne curățească inima și gândurile, chiar de gânduri pe care noi nu le știm și nu le cunoaștem, cum și David s-a rugat: cine-și cunoaște greșelile din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Și să ne pregătim pentru participarea la masa Domnului cu speranță, cu încredere, privind în viitor spre acea zi glorioasă în care vom fi mutați, duși de aici, din această lume în care suntem străini și călători, în prezența lui Dumnezeu în fericire eternă.